Ni saa 7:20 katika studio za radio Isanganiro. Yawezekana umeshafika mezani, hujambo na furahia chakula. Karibu katika taarifa ya habari. Raisi wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye anza ziara yake mkoani Arusha huko nchi ya Tanzania ni leo Alhamis. Ni hasara miaka 10 kuisha bila mapato kwa hekta 10 zilizotolewa na serikali kwa kampuni ya Tanganyika Sugar Company ili kusindika miwa ya kuzalisha sukari. Maoni ya Gabriel Rufyiri, kiongozi wa asasi Olucom inayopambana dhidi ya rushwa. Na mchakato wa chanjo dhidi ya homa ya bonde la ufa waanza rasmi leo mkoani Ngozi. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Albert Nduwayo kuna skimitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Raisi wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye yu ziarani tangu leo Alhamis mkoani Arusha katika nchi jirani ya Tanzania. Ameitika mkutano wa faragha wa maraisi wa nchi wa shirika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kutathmini namna ya kuunda soko la muungano. Ni mkutano unaofanyika leo Alhamis 21 Julai mwaka 2022. Kesho Ijumaa Julai 2022, Raisi Ndayishimiye atajiunga na marais wenza kwenye mkutano wa kawaida wa 22 kwa marais wa jumuiya hiyo daima. Ni hasara kwa taifa na umma kwa ujumla miaka 10 kukurupuka serikali ikitoa shamba la hekta 2400 kwa kampuni Tanganyika Sugar Company ili kusindika miwa ya kuzalisha sukari, ila muda wote huo ukaisha mradi ukisalia kuwa nadharia tupu. Maoni ya Gabriel Rufyiri, kiongozi wa asasi Olucom inayopambana na rushwa pamoja na ubadhilifu wa mali za serikali, ni baada ya wasiwasi wa wakazi wa Bubanza waliolalamikia mashamba walionyang'anywa ili kupewa mjasiriamali binafsi na Hum Barangiriza, ambaye baada ya miaka 10 hajaonyesha matokeo. Tumsikilize katika tafsiri ya Romwald niyo yabivuze. Kibazo kijanye na matongo yatanzwe kugira ngo swala la ardhi iliyotolewa kwa ajili ya kilimo cha miwa itakayotumiwa kuzalisha sukari ni la muda mrefu. Mnatambua kuwa swala la sukari limekuwa kitendawili. Miaka 10 baada ya kutolewa kwa ardhi, tungekuwa tayari tumepata mavuno yanayoweza kutusaidia. Mbali na kuwa swala la mazingira ni muhimu sana kwa sababu ni mambo yanayohusiana na ukosefu wa mvua, hatukubaliani na ugavi wa ardhi katika msitu wa Rukoko, maana ni makosa, wangelitafuta sehemu pengine. Ila kama serikali imefanya hivyo, afadhali tungepata faida kutoka kwa ugavi huo, yani kupata sukari, lakini hadi sasa haijawezekana. Sisi tunaomba kuundwa kwa tume ya wataalamu kutoka sekta tofauti kwa ajili ya kuishauri serikali. Hata tunachukua fursa hii kuzitaka taasisi mbili muhimu zinazofuatilia masuala. Tume Sendehash katika majukumu yake mnayanayohusu uchumi. Pili ni bodi ya uchumi na kijamii, wachangie kwa kuishauri serikali kwa kuchunguza. Tunatamani kuona serikali inafanya kila iwezekanavyo, hasa tuitake Wizara ya Kilimo na Ufugaji inayohusika na swala hili hata na mazingira, wavalie njuga swala hili, waliweke mikononi mwa wataalamu wafanye linalowezekana ili kurekebisha mambo. Bahagurukire iki kibazo, bahe abahinga bagire icyo bakoze kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Aliyesikika ni Gabriel Rufyiri, kiongozi wa asasi Olucom inayopambana dhidi ya rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali za serikali. Mchakato wa chanjo dhidi ya homa ya bonde la ufa kwa mifugo utaanza leo Alhamis mkoani Ngozi. Mchakato huo utaanzishwa rasmi na waziri mwenye dhamana ya maendeleo ya umma. Nchi ya Burundi inahesabu ng'ombe wanaozidi 800,000, mbuzi 3,000,000 na kondoo wapatao 300,000, kama alivyotangaza mkurugenzi mkuu wa ufugaji katika Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji. Mbuzi wote wa kisasa aina ya Alpine wanaofugiwa kwenye kituo cha ubunifu mtaani Vyegwa katika tarafa ya Mumba mkoani Ngozi wamewekwa sokoni kimauzo. Mbuzi hao waliingizwa nchini Burundi kwa kitita cha milioni 3 faranga za Burundi kila mmoja miaka 8 imepita. Kisa cha mauzo hayo ni ukosefu wa tija, kama anavyofafanua Emmanuel Minani, manager wa kituo hicho, anayejuza kuwa hazitoi faida kama ilivyokuwa ikitegemewa. Manager huyo anajuza kuwa mbuzi wengine wa aina ya gala waliagizwa kutoka nje. Isanganiro. Ni saa 7:26 katika studio za Radio Isanganiro. Unatupata asilimia 100 kupitia masafa ya FM 89.7 FM mjini Bujumbura na viunga vyake, 101 nchini kati na kwenye wetatu nukta isanganiro nukta ORG. Hii ni taarifa ya habari. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kupokea kwa mikono miwili kazi za kufukia mashimo zinazofanyika kwenye barabara za jiji. Wanaeleza kazi hizo kulisafisha jiji na kupunguza idadi za ajali barabarani. Wanaomba shughuli hizo ziendelee hadi kwenye barabara zote. Baadhi ya raia wakazi wa tarafa Kabarore wanaojitoa ili kuwasota kidole wafanyabiashara magendo wanasema kutishiwa na familia za wafanyabiashara wanaowekwa ndani mara wanapokamatwa kwa kutaka kuwatendea mabaya. Waliwasilisha hayo jana Jumatano katika mkutano na wafanyakazi wa mamlaka ya mapato ya serikali walipokuwa wakipendekeza njia za kuzuia biashara zinazopita kwenye njia za kinyemela tarafani humo. Patrick Sengiyumva anaarifu zaidi. Lahii hawa wakazi wa tarafa Kabarole waliojiunga kwenye mashirika ya uchimbaji madini wanasema kuwa na changamoto nyingi katika kazi zao za kupambana na biashara za madini zifanyikazo kiharamu. Wachimbaji hao waelezea kuwa usalama wao huwa unayumbishwa na familia za watu walioandamwa na kesi za biashara magendo. Wanatoa hapo mfano wa raia ambaye shamba lake la kahawa lilichoma moto na mwingine kuuawa kisha tuliwa risasi miaka 3 inapita. Wanaelezea kuwa hayo yote yalijitokeza baada ya kuwasota kidole watu wanaofanya biashara za magendo na hatimaye wakakamatwa. Wachimbaji madini tarafani Kabarole wanaojitoa wahanga ili kupiga vita ufisadi wa madini wanaomba usalama wao uamilishwe zaidi. Wanaongezea kuwa operesheni ya kupambana na biashara za magendo ulisaidia kukuza mapato ya madini kutoka kilo 400 mwezi mmoja mwaka 2015 na kupanda hadi kwenye zaidi ya tani 25 mwaka 2016. Sagwe Berekimasi, katibu tarafa Kabarole, anasema kuwa kupambana na ufisadi tarafani humo ni jukumu lililopewa kipaumbele na uongozi kwa ushirikiano na kamati za usalama wa umma. Bwana Wilichi Terese, kiongozi husika na hamasa kwa wafanyabiashara kuchangamkia ulipaji ushuru katika mamlaka ya mapato OBR, anawashauri raia wa tarafa Kabarole kukomesha ufisadi huku akiwakumbusha kuwa mfanyabiashara magendo huhukumiwa pamoja na msaidizi wake. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Singiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Kampala. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametetea hatua ya serikali ya kutotangaza ruzuku au kupunguza kodi kwa baadhi ya bidhaa ili kukabiliana na gharama ya juu ya maisha nchini humo. Rais Museveni, kupitia hotuba yake kwa taifa, amesema hatua ya serikali kutotangaza ruzuku kwa baadhi ya bidhaa itawafanya raia kufikiri serikali ina akiba nyingi ya chakula na kuanza kukisaza. Kama inavyoandikwa na RFI Kiswahili, Museveni ameongeza kuwa kupunguza kodi kwa bidhaa pia kutachangia miradi ya serikali ya maendeleo kukwama. Aidha, amewaambia raia wa Uganda kuwa bei ya mafuta itaongezeka nchini humo hata zaidi kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi, akiwashauri kumradi raia wa taifa hilo kutumia magari ya gesi na kutumia reli kwa usafiri wa umma. Bamako. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinacholinda usalama nchini Mali, MINUSMA, kimeeleza kusikitishwa na utawala wa kijeshi nchini humo kumfurusha msemaji wake, ila kimeahidi kuendelea kutekeleza majukumu yake nchini Mali. Serikali ya Mali imeagiza Olivier Salgado kuondoka nchini humo kwa kipindi cha saa 72 zijazo kutokana na taarifa yake aliyochapisha kwa mtandao wa Twitter kuhusiana na kukamatwa kwa wanajeshi wa Ivory Coast, taarifa ambayo utawala wa Mali umesema haikubaliki. Bwana Salgado alikuwa amekanusha taarifa ya serikali ya Bamako kuwa haikujulishwa kuhusu ujio wa wanajeshi 49 wa Ivory Coast ambao Bamako inawatuhumu kuwa mamluki waliolenga kuyumbisha serikali ya mpito. Kwa mujibu wa RFI Kiswahili, mvutano kati ya serikali ya Mali na MINUSMA unatishia vita dhidi ya wanajihadi ambao wameendelea kutekeleza mashambulio. 7:31 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Shukrani zetu za dhati ni kwa wewe mpenzi msikilizaji kwa kujitega sikio, lakini pia kwa Albert Nduwayo na kikosi chake kutunga mkono ili kusikika hewani. Kwa niaba ya wote waliosikika, Patrick Nsengiyumva pamoja na Romuald Nio ya Bivuze, mimi ni Omer Nduwayo. Tukutakia mchana mwema. Cheerio.